od tego momentu ukazał się album Outsider. To ostatnia płyta Jamu wydana za życia Ryśka Riddla. No, zmysłowe, namiętne minuty, proszę Państwa, przed nami, jak było przed momentem śpiewane. Chwila, która trwa, może być najpiękniejszą z Twoich chwil. Dlaczego czasem warto zabłądzić? Odpowiedź też w tym utworze. Jam, cała w trawie, jak myślimy o Tobie. Thank you. jesteś dla mnie tak daleka. Zimna tak jak sztylet w lodu. Dlatego ranisz mnie. Nie wiedząc o tym nie. Nie wiedząc nie. Jak mocno ja. Kolejny pięknie snujący się utwór tej nocy w programie trzecim Polskiego Radia. O tej porze roku dżem to raczej z mirabelek. Pewnie niektórzy z Państwa robią albo z gruszek. Do tego etapu jeszcze nie doszedłem, ale 3 słoiki gruszek w miodzie zapasteryzowałem przedwczoraj i absolutnie nie jest to moje ostatnie słowo w temacie przetwarzania darów natury, tak to można powiedzieć. Papryka, ogórki, pomidory też zrobione, a fasolka została zamrożona. Takie to nowe hobby się w życiu pojawiło. Wracamy jednak do tego, żeby dobiegała jakaś muzyka, ale znowu piękna, no, wszak hasło Wielkie Piękno zobowiązuje. Minus 33 lata. Ostatnia płyta Dire Straits, czyli On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. Gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete, and it's your face I'm looking for. On every street. A lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? Threw herself under my wheels, and it's a dangerous road, and a hazardous load, and the fireworks over liberty explode in the heat. And it's your face I'm looking for on every street. Thank you. Wielkie Piękno. dobrze się słucha. 24 minuty po trzeciej. Once Upon a Time in the West, czyli Dire Straits w trójce, taki dziki zachód z domieszką klimatu reggae. Do czwartej wielkie piękno, to muzyczne, subiektywne, ale gramy bardzo szeroko, sięgając po różnych artystów i różne klimaty. Audycja jest składkowa, to też warto przypomnieć. Każdy może się dołożyć, dorzucić, sugerując swoje wielkie piękno, to muzyczne, za pomocą wiadomości. Adres michał.żołądkowski@polskieradio.pl. To jeszcze raz Dire Straits. Rok 1978. Pierwszy album. Trójka. On my way, oh no.

a little girl has always been and always will be until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights on, it's less dangerous. Here we are. Stupid and contagious. Here we are now. Entertain us. Yes. Dangerous, here we are now. Entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Entertain us, yes. Tell me a lotto and albino, a mosquito, my libido, a wielkie piękno. Every finger in the room is pointing at me. I wanna spit in the faces, then I get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach, I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. Been looking for a savior in these dirty streets, looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my hands, dropping another nail in, just what God needs, one more victim. Why do we crucify ourselves every day? Nothing I do is good enough for you. I crucify myself every day. I crucify myself. My heart is sick of being, so my heart is sick of being in my suffering so that I can have my cross. I know a cat named Easter. He says, will you ever learn? You're just an empty cage, girl, if you kill the bird. Why do we crucify ourselves every day? I crucify myself. Nothing I do is good enough for you. Every day, I crucify myself. My heart is sick of being, so my heart is sick of being. sheets. I've been raising up my hands, driving another nail in. Where are those angels when you need them? Why do we crucify ourselves? Nothing I do is good enough for you. Crucify myself. Well, every day I crucify myself. My heart is sick of being. I said my heart is sick of being in chains. Oh, oh, chains. Why do we się zaczęło, już się skończyło. Szkoda, ale będziemy powtarzać oczywiście spotkania z Trójem Emos w ramach Wielkiego Piękna w programie trzecim. Właśnie ona, rozkosz, nasycenie, można się było wpoić. To teraz od prawdziwej kobiecości do męskości. Pasuje do niego hasło, że piękno jest doskonałością z defektami. Też można śmiało powiedzieć takie porównanie Leonardo da Vinci muzyki. Mike Patton i Faith No More do potęgi trzeciej. Najpierw Just a Man. Was born to love, though often he has sought, like Icarus, to fly too high, and far too lonely than he ought, to kiss the sun of east and west, and hold the world at his behest, to hold the terrible power to whom only gods have blessed. But me, I am just a man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. And I looked at the skies running my hand over my eyes, and I fell out of bed, cursing my head for the things that I said. Which started the whole world living. Oh, if I only see that the joke was on me. I'll say. started the whole world living. Oh, if I had only seen that the joke was on me, that the joke was on me. Jak mówi, głos to instrument. Ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do teoretycznej wiedzy. Myślę, że najważniejsze jest to, aby słyszeć więcej. Mike Patton, no to jeszcze raz, żeby słyszeć więcej. Właśnie w programie Trzeciej Polskiego Radia. Faith No More, ale już nie cover, nie Bee Gees, lecz no, kapitalny numer z płyty King for a Day, Fool for a Lifetime, czyli to słyszymy jednym słowem, Evidence. Want to open the hole, just put your head down and go. And step aside the peace of the circumstance. God will wash away the dust of evidence. Wash it away. Tylko 5 minut i będzie punktualnie czwarta, ależ można się słuchając przyjemnie spocić tej letniej nocy, na przykład z kieliszkiem czerwonego wina w ramach dopieszczania się również i dopieszczania kubków smakowych słuchając Faith No More. To jeszcze czerwona gitara, a później coś mi świta i Radek Nałęcz, Red Guitar, David Sylwian, realizacja Irena Dan, prowadzenie Michał Żołądkowski. Pięknie dziękujemy za kolejne w programie trzecim Wielkie Piękno. Me.